To program Trzeciopolskiego Radia Czwartek, 22 marca, jest 15. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zydlewski, zapraszamy na serwis Trójki. Szef rządu w Brukseli kolejny raz tłumaczył zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości. Nadia Sawczenko w rękach Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Prokuratura zarzuca jej przygotowywanie zamachów i zbrojne przejęcie władz. Nasza reporterka rozmawiała z dziennikarką The Wall Street Journal, która przekonuje, że wybór, komu i jak udostępniamy swoje dane, to mit. Nasza reforma sądów to próba odpowiedzi na poczucie nierówności i braku sprawiedliwości u obywateli, mówił w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dodał, że sędziowie i prokuratorzy z czasów komunizmu nie zostali potępieni i rozliczeni po 1989 roku. Cały system sprawiedliwości i wszyscy sędziowie z tych czasów najciemniejszych dla Polski z ery stalinowskiej żyli sobie szczęśliwie, nawet po roku 90. Na dobrą sprawę nikt nie był ani potępiony, ani oskarżony z uwagi na przestępcze wyroki, też wyroki śmierci, które te osoby nakładały na polskich bohaterów, którzy walczyli o demokrację, o wolność w latach 50., ale oczywiście również w latach 80., gdzie nie było już wyroków skazujących na karę śmierci, ale były wyroki skazujące na przykład na 10 lat więzienia. W Brukseli rozpoczyna się właśnie dwudniowy unijny szczyt. Przywódcy państw i rządów mają dać jasny sygnał, że wspólnota mówi jednym głosem w kwestii odpowiedzialności Rosji za próbę zabójstwa Siergieja Skripala i sprzeciwu wobec nałożenia na Unię amerykańskich ceł na stal i aluminium. We wtorek upłynął termin, jaki Komisja Europejska dała władzom Polski na reakcję na grudniowe zalecenia dotyczące m.in. publikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego KRS-u czy nieprzerywania kadencji sędziów Sądu Najwyższego. Z odpowiedzi Warszawy na rekomendacje komisji wynika, że polski rząd nie wycofuje się z żadnych z przyjętych rozwiązań i odrzuca zarzuty stawiane przez komisję. Władze w Warszawie deklarują natomiast gotowość do wspólnej oceny rezultatów przyjętych zmian. Śliska nawierzchnia mogła być przyczyną tragicznego wypadku w Załuskach w okolicy Nidzicy, tak ustalili wstępnie policjanci. Rano na Starej Krajowej Siódemce zderzyły się bus i osobowe Renault. Busem podróżowało na pogrzeb 5 osób z powiatu przesnyskiego. 4 osoby zginęły, 2 osoby zostały ranne, w tym kierujące autem osobowym, mówi Piotr Szczepkowski z policji w Nidzicy. Kierujący busem przetransportowany do indyjskiego szpitala, ogólnie w stanie dobrym. Policjanci ustalili, że w chwili zdarzenia był trzeźwy. Okoliczności tragicznego wypadku policjanci badają pod nadzorem prokuratora. Deputowana Nadia Sawczenko zatrzymana przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Prokuratura zarzuca jej przygotowywanie zamachów i planowanie zbrojnego przejęcia władz. A wcześniej deputowani Rady Najwyższej w głosowaniu zgodzili się na pozbawienie pilotki immunitetu i zgodzili się na jej aresztowanie. Z Kijowa Paweł Buszko. Nadia Sawczenko została zatrzymana przez funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa w budynku ukraińskiego parlamentu zaraz po tym, jak Rada Najwyższa zgodziła się na jej aresztowanie. Wcześniej prokuratura generalna poinformowała, że ma dowody, iż Nadia Sawczenko przygotowywała zbrojne zamachy na ład konstytucyjny Ukrainy i przejęcie władzy w państwie. Według prokuratury Nadia Sawczenko jeździła na tereny zajęte przez separatystów, skąd przywieziono uzbrojenie. Zdaniem prokuratury Sawczenko planowała je wykorzystać m.in. do ataku na prezydenta, ale też budynek ukraińskiego parlamentu. Prokuratura zaprezentowała deputowanym nagrania z ukrytej kamery, na których Sawczenko planuje zamachy. Była ukraińska lotnik przed zatrzymaniem, podczas wystąpienia w parlamencie sugerowała, że oskarżenia mają charakter polityczny. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Nie jesteśmy w stanie zatrzeć wszystkich śladów, które pozostawiamy po sobie, korzystając z internetu, twierdzi dziennikarka śledcza The Wall Street Journal i autorka książki Społeczeństwo nadzorowane, Julia Anwin. A przeprowadziła ona eksperyment i przez kilka lat próbowała ograniczyć pozostawiane po sobie dane. Jak mówi, żyjąc w dzisiejszym świecie, jesteśmy ciągle śledzeni i obserwowani. Poprzez ten eksperyment chciałam pokazać ludziom, że mówienie o tym, iż mamy wybór, komu i jak udostępniamy swoje dane, to mit. Na swoim przykładzie przekonałam się, że nie mamy żadnego wyboru. Jeśli chcemy podjąć to wyzwanie w pojedynkę, za to jako społeczeństwo możemy to zmienić. A według Julii Hangwink świadomość tego, kto i jak gromadzi dane o nas sprawia, że życie jest trudniejsze, ale warto podjąć tę próbę. Myślę, że udostępnieniem danych jest jak ze zdrową żywnością. Przez kilkadziesiąt lat wszyscy zajadaliśmy się słodkimi brzoskwiniami z puszki, ale potem uświadomiliśmy sobie, że brzoskwinie są lepsze, gdy kupujemy je świeże, po prostu od rolnika. Myślę, że mój stosunek do technologii jest podobny do wyboru zdrowej żywności. Zastanawiam się, co i od kogo kupuję i używam.

Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Magazynek. 10 minut po 15. Witamy. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. O dzień później, ale z pewnego powodu. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu nocy są krótsze. Koszulka jest szara i ma bardzo kolorowy obrazek na froncie. To jest koszulka wyprodukowana specjalnie z myślą o także słuchaczach Trójki. Podziękowanie od Tomka Organka za to, co działo się wokół piosenki Wiosna dokładnie przed rokiem. Takie koszulki czekają na Państwa szczegóły za chwilę na antenie, a potem trzeba będzie skontaktować się z Piotrem Kordaszewskim. Teraz nasza piosenka dnia. Nowy singiel Foo Fighters, nazywa się The Line. Bye. Jak właśnie słyszeliśmy u Foo Fighters, nic się nie zmieniło. Line, nowy singiel to dziś nasza piosenka dnia. Przed rokiem przysyłaliście Państwo na wezwanie Tomka Organka zdjęcia i krótkie filmiki kojarzące się z wiosną. Z tego powstał teledysk właśnie do wiosny. I to jest podziękowanie od Tomka. Bardzo prosimy Państwa o to samo, choć nie muszą to być oczywiście te same, co przed rokiem zdjęcia i filmiki. Mamy czas do 16. Adres to magazynek i polskieradio.pl. Bardzo prosimy o przysłanie jednego zdjęcia albo krótkiego filmiku kojarzącego się z wiosną. Koniecznie podanie swoich danych osobowych poszerzonych o rozmiar koszulki. Wszystko zbieramy do 16. Poinformujemy zwycięzców o naszej i Tomka wspólnej decyzji. Raz jeszcze specjalny t-shirt wiosna. Szary z bardzo, bardzo kolorowym obrazkiem na froncie. Teraz nasza płyta tygodnia. Katarzyna Groniec. Za siódmą górą i dziewiątą rzeką, zielonym morzem, sinym grzbietem fal, skostniała leżę, leżę i oglądam wszystko, co jest nad. Pierzaste chmury na wyblakłym niebie, białe rybitwy i korony drzew, sunie na łyżwach po zmarzniętej rzece mój łabędzi śpiew. Ludnie płynie już gorąca krew i zasypia zmęczony puls. Śnieg zawiewa do zmarzniętych ust i nie stopi go już szeptu szmer. Mostem nad cichą rzeką suną auta, kropla po kropli stygnie we mnie krew. Chłopiec pojechał z górki w dół na sankach, nie obejrzał się. A lód zamroził mi gorącą krew, uśpił zmęczony puls. Nasza płyta tygodnia, album Ach Katarzyny Groniec z gościnnym udziałem m.in. Basi Wrońskiej trafia dziś do pana Jarosława z Torunia i pani Elizy z Warszawy. 22,5 minuty po 15. Dotarła do nas smutna wiadomość. Odszedł Piotr Niewiarowski, długoletni menadżer grupy Lombard, a potem Małgorzaty Ostrowskiej.

it no more. So why do you? I don't remember much, but I'm sure that we were through. I'm not looking for your eyes to search for what they might disguise. So why do you? I got no problem, so why do you? You're blowing on the ashes, that's what I think you do. Been a secret that never go that deep inside to hurt the spot at any time. That deep inside to hurt the spot at any time. All this time, why would I? Turn around for you, the truth has faded into a lie. Among all things that I could do, I obviously still bother you. Why do I? Wishing you could forgive. That is what we do to make life easier to live. It's been a secret that never go but deep inside to hurt the spot at any time. Heard the spell at any time. Sophie Zelmani próbuje wciąż w studio Osieckiej, dobiegając za zamkniętych drzwi chichoty. Znaczy, że bardzo dobrze się bawią muzycy i ona sama nawet na próbie. Dziś wieczorem koncert o dacie retransmisji będziemy Państwa informować. Jest już i dla mnie to ogromne wydarzenie, nowy album tego zespołu. Virginia in my head. Nie wierzyłem, że będzie nowy album, a jednak jest. Grupa The Breeders nagrała płytę, która nazywa się All Nerves, czyli chyba można to przetłumaczyć jako cały w nerwach. Pierwszy utwór, którego wysłuchaliśmy, trochę pewnie tłumaczy tytuł, bo jest o nerwowej Mary. Strasznie daleko latają na skoczni w Planicy. Nawet wyrównany rekord świata, ale coraz więcej, nie wiem czy Państwo zauważyliście, w skokach narciarskich jest teraz narzekania na sędziów i także tak było przy dzisiejszych kwalifikacjach. Nie będę rozwijał tego tematu, ale coś moim zdaniem trzeba by było tu zreformować. Jeszcze jeden nowy album. For once in my life, could just something go right? All for once in my life, could just something go right? I've been waiting all my life. I've been waiting all my life.

premiera. Na koniec raz jeszcze, mimo tego, co za oknem, Tomek Organek, dziękując, zagra Wiosnę w wersji koncertowej. Dla Państwa jeszcze zaproszenia 2027 Trójek na jutrzejszy koncert Kochamy Polskie Piosenki Wasieckiej o 19:00. Prosimy o telefon do Piotra Kordaszewskiego, który wraz z Elżbietą Malinowską i Piotrem Mecem dziękuję za dzisiejszy magazynek i mówi do usłyszenia. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję życie teraz. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płacę. I znowu nocy są krótsze, czuł więc więcej miał. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej miast. Wiosną ulicy nie są wcale takie złe. Budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. Ale i może trochę mi się piję, może trochę mi śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu na oczy są krótsze, znów jest więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Szybiesz! Jesteście piękni! 30-letni! Au! Jesteście piękni! Mówię do mnie! 20-letni, wy jesteście najpiękniejsi! I znowu wiosna, wiosna, wiosna, bo... I znowu wiosna, wiosna, lepiej tracę czas. Wiosną mówisz, że gubisz swój dźwięk. No nie przesiadaj, ja wciąż kocham cię. I wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie mam ojca. Już na północy są krótsze, znów jest więcej na. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Szybko! Autopromocja. Szlak śląskiego bluesa. Oryginalny projekt artystów z okolic Katowic, dokumentujący półwiecze bluesowego muzykowania w tym regionie Polski. Projekt uwieńczony koncertem kilkunastu śląskich muzyków z Towarzyszeniem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. Transmisja koncertu z Suwalskiego Ośrodka Kultury już dziś, tuż po 22 w audycji Bielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, co zrobić, aby pieniądze zarabiały na siebie? Wystarczy otworzyć konto lokacyjne w Alior Banku, oprocentowane aż 2,5% w skali roku przez 4 miesiące. Nie trzeba posiadać rachunku osobistego. Oferta obejmuje nowe środki nawet do 100 tysięcy złotych. Po 2,5% na koncie lokacyjnym zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Dzień dobry. Tym razem pan Przemek z Przemyśla pyta, co może być przekorzystne. Otóż, panie Przemku, przekorzystna może być na przykład pożyczka. Pożyczka przekorzystna, panie Przemku. Dziękuję za uwagę. Weź pożyczkę przekorzystną w banku Pekao S.A. Tym z żubrem.